بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد. يقول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ ni ipi maana ya kumuamini Allah Azza wa Jalla? Tukisema mtu anamuamini Allah, nini maana yake? Aljawabu huwa tasdiqu aljazim min samimi alqalb, ni usadikisho wa moja kwa moja utokao ndani ya moyo. Min samimi alqalbi, utokao ndani ya moyo. Biwujudi dhatihi ta'ala, kwa uwepo wa Allah Azza wa Jalla. Mtu akaamini kwamba Allah Azza wa Jalla yupo. الذي لم يسبق بضد ولا يعقب به. أمبي الله كتنغولي ونكدو تشوتي سيكوي ولا حتفاتي وباداك نمكين يوتي. هو الأول فليس قبله شيء. يندو منزو حكون قبل يكي يوتي. حكون تشوتي أمبتشو كيبو قبل يكي. والآخر ليس بعده شيء. الله ديو آخر ندو مشو hakuna baada yake chochote. Wadhahir falaysa fawqahu shay, na yeye ndo adh-dhahir, ndani yake juu yake hakuna chochote. Adh-dhahir, Allah yuko mwazi. Walbatin falaysa dunahu shay, na yeye ndo mjuzi wa yalifichikana ya ndani, hakuna baada yake chochote. Hayyun qayyumun, Allah ali hai, msimamizi. Ahadun samadun, Allah ndo mmoja mwenye kukusudiwa. لم يلد ولم يولد, حكزا ولا حكزليوا. الله حكزا ولا حكزليوا. ولم يكن له كفوا أحد, ولا كن يوتي أمباي أمفناناي. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. نا توحيدي يا كمبكيشا الله عز وجل كتكأونغوكي na katika ulezi wake, na katika majina na sifa zake. Kwa hiyo kuamini, imani ya kumuamini Allah Azza wa Jalla, kwanza ni kuyasadikisha ndani ya moyo wake mja yale yote ambayo Allah Azza wa Jalla iko nazo katika sifa, kwamba Allah ndio mwanzo, hakuna kabla yake chochote, yeye ndio mwisho, yeye ndio adh-dhahir na yeye ndio al-batin. Yeye Allah hakuzaa wala hakuzaliwa. Akawa Muislam anaamini uwepo wa Allah kwa sifa zake zote hizi. Hii ni imani ya kuamini Allah Azza wa Jalla, imani ya kweli. Ma huwa tauhidu al-ilahiyya? Ni ipi tauhidu al-ilahiyya? Ma huwa tauhidu al-ilahiyya? Au tauhidu al-uluhiyya? Huwa ifradu Allah Azza wa Jalla bi jami'i anwa'i al-ibada. Ni kumpwekesha Allah Azza wa Jalla kwa aina zote za ibada. Al-zahira wal-batina. Ibada za wazi na zilizofichikana. قولا وعملا, إبن قولنا في تيند. ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. نككانوشا وابوديوا كلا سيكوا الله عز وجل يوتتكيكوا مزيمي مبانغو مكبوري. أكوامتو أنا مؤميني الله عز وجل بكياكي نيبادة زوتي زنزو استحيكي نزيليكيزا والله عز وجل سيكوا منجيني يوتي. كما قال تعالى, كما الله الفسيم, وقضى ربك الا تعبد الا اياه, نامي حكم مولاكو كما مسمعبود اسبقوا يي. وقال تعالى, واعبد الله ولا تشرك به شيئا, ناكسم الله لتكوك انا معبودني الله ولا مسمشرك شيئا تشوتش. وقال تعالى, انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. الله كسم انني انا الله, حقيقه ميمي الله, لا اله الا انا, hakuna mola asiyekuwa mimi. Fa'buduni, hakuna mola asiyekuwa abudiwa zaidi yangu mimi, basi niabudu mimi. Wa aqimis salata li dhikri, nasimamisha sala kwa kunitaja mimi. Wa ghairi dhalika min alayati, na mengine yasiyokuwa hayo katika aya mbalimbali. Wa hadha qad waffata bihi shahadat an la ilaha illa Allah, na hili tayari qad waffat bihi, pashatekelezeka kwalo kule kushuhudia ya kwamba hapana mola apasiyekuwa abudiwa kwa haki isipokuwa Allah Azza wa Jalla. Asahi tauhidul uluhiyya ina kinyume chake ikiwa mtu hakumpwekesha Allah katika sura hii ambayo tulioielezea, nilipi ambalo anakumbana nalo. Ma huwa dhiddu tauhid al-ilahiyya? Dhidduhu ash-shirku, kinyume chake ni ushirikina. Wa huwa nauani, na upo aina mbili. Kuna shirkun akbar yunafihi bilkulliya, kuna shirki kubwa zaidi ambayo inapingana na hiyo tauhidi katika hali ya ujumla, wa shirkun asghar yunafihi kamala, yunafi kamala, na shirki ndogo ambayo inapingana na ule ukamilifu wake na kuwa mtu ana mapungufu katika tauhidi. Na leo tutazama ash-shirku al-akbar ambayo ndio lengo kuu la mja kujiepusha nalo katika hii dunia ili apate salama mbele ya Mola wake. Ma huwa ash-shirku al-akbar? Ni ipi shirki kubwa zaidi? Wattikhadhu al-'abdi min duni Allahi niddan yusawwihi bi rabbil 'alamin, ni kule kujifanyia mja asiyekuwa Allah azza wa jalla ambaye ni mshirika msaidizi akawa anamfanya sawa sawa na Mola wa ulimwengu. Yuhibbuhu ka hubbillah, akawa anampenda huyo kama anavyopendwa Allah. Wayakshahu ka khashyatillah, akawa anamuogopa kama anavyoogopa Allah. Wayaltaju ilayhi, na anajielekeza kwake yeye. Wayad'uhu, na anamuomba. Wayakhafuhu wayarjuhu, na anamkhofu na kumtaraji. Wayarghabu ilayhi, na anajipendekeza kwake yeye. Wayatawakkal alayhi, na akawa anamtegemea ima mzimu au jini au amefunga kitu katika mwili wake. Au yuti'uhu fi ma'siyatillah, au akawa huyo anamtii katika jambo la kumasi Allah. Au yattabi'uhu ala ghairi mardhatillah, au akawa anamfata basi na kupata radhi za Allah. Wa ghairu dhalika, na mengine sio kwa hayo. Allah anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika ya Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa yeye. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, anasamehe kinyume cha hayo kwa amtakaye. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adhiman, yoyote mwenye kumshirikisha Allah amezusha uzushi uliokuwa mkubwa zaidi. Wa qala ta'ala, Allah kasema wa man yushriku billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, yoyote mwenye kumshirikisha Allah amezusha amepotea upotevu wa mbali. Kadhalika Allah kasema innahu man yushriku billah, yoyote mwenye kumshirikisha Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, ile ndugu Muislam anayekenda kwa mganga kutizamia ndoa yake inyoke, kazi yake ikae vizuri, apate cheo, apate ubunge, apate urais, apate uwaziri, apate ufalme, apate biashara, apate mtoto, apate mke mwema au mume mwema, yoyote atakaye kwenda kwa mganga, Allah anasema innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, yoyote mwenye yani jambo lilivyo mwenye kumshirikisha Allah, Allah amemharamisha mtu huyo pepo. Wa ma'awahu an-nar, na makazi yake motoni. Wa man yushriku billahi, na yote mwenye kumshirikisha Allah, fakaanama kharra min as-sama, kana kwamba ameporomoka kutoka mbinguni. Fataqtafuhu at-tayr, akadunuliwa na ndege. Au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, au kaja upepo kumrimbia katika sehemu ya mbali. Wa ghairi dhalika. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tumenasema haqqullahi 'ala al-ibad, haqqi ya Allah juu ya waja. Ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, wa ma'budu mawlahu simshirikisha Allah na kitu chochote. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'an, na haqqi ya Allah, haqqi ya waja juu ya Allah, Allah hatumwadhibu yule ambaye kumshirikisha kitu chochote. Hadithi imerejea Bukhari na Muslim. Wa yastawi fi al-khuruj bi hadha ash-shirk 'an ad-din, na panakuwa sawa tu kutoka katika shirki hii, kutoka katika dini kwa shirki hii. Almujahiru bihi, yule ambaye mwenye kudhihirisha lile analolifanya la kumtoa katika shirikina, kakufari Quraysh kama makufari Quraysh wa ghairi mnaingineo. Walmubtinu lahu, na yule mwenye kuficha. Kalmunafiki au kalmunafikina, kama wanafiki. Walmukhadiina ay almukhadiina alladhina yadhhiruna alislam, wale ambao wenye kufanya khadaa wenye kudhihirisha uislam. Wayubtinuna alkufra, na wakauficha ukafiri. Allah anasema innal munafiqina fi ad-darqi al-asfali min an-nar, wanafiki watakuwa katika tabaka ya chini chini kabisa katika moto. Walan tajid lahum min duni Allahi nasira, utokuta kinyume cha Allah hutowapata, yani hutokuta kwa wao wa kuwanusuru siku ya kiyama, watakuwa ni watu wangu adhabu kali. Illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu, isipokuwa wale ambao walitubia wakatengeza na wakajihifadhi billahi kwa Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, wakaitakasa dini yao kwa Allah. Faulaika ma'al mu'minin, hawa watakuwa pamoja na waumini katika maisha dunia na katika maisha akhira katika pepo. Nasalullaha salamata al-afiyallahu alayhi.